Echinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Zapraszamy na serwis Anna Kowalik, Brent Kati i Krzysztof Syblewski. W Strasburgu o praworządności w Polsce. Wczoraj odbyła się debata, dziś Europarlament zagłosuje nad rezolucją. W cztery oczy o ustawach sądowych w Pałacu Prezydenckim niecałą godzinę trwało spotkanie prezydenta i marszałka Senatu. No to poważna, rzeczowa rozmowa. Były senator PiS Stanisław K. oraz jego syn trafili do aresztu. Decyzję podjął w nocy sąd. Gorąca debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat praworządności w Polsce. Powodem był m.in. spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska oceniła, że ma ona mrożący wpływ na decyzje sędziów. Dlatego komisarze zdecydowali o złożeniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie działania Izby. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonywali, że zmiany w sądownictwie w Polsce były oczekiwane przez obywateli i nie naruszyły niezależności sędziów. Według deputowanych Platformy Obywatelskiej nowelizacje wprowadzone przez PiS doprowadziły do poważnego naruszenia rządów prawa. Karol Surówka. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała dziennikarzom po debacie, że Polska wprowadziła takie same rozwiązania, które od lat funkcjonują w innych krajach Unii. Ponieważ, jak dodała była premier, w Polsce nie przeprowadzono reformy sądownictwa po przemianie ustrojowej. Jej zdaniem jednak instytucje europejskie nie są otwarte na dialog w tej sprawie. Ja zakładam, że nie jest to zła wola, tylko po prostu jest to manipulacja polityków opozycji, którzy nie mogą ciągle pogodzić się z przegranymi wyborami. Działanie komisji poparł m.in. Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej. Według byłego ministra przeprowadzone w ostatnich latach reformy zwiększyły wpływ polityków na sądy i zagrażają obecności Polski w Unii. To jest ostatnia sesja, na której są Brytyjczycy, a Brexit się właśnie od tego zaczął, od rozumienia suwerenności jako wolność Tomku w swoim domku. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś Parlament Europejski zagłosuje również nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. A dziś też Senat wznowi pracę nad nowelizacją ustaw sądowych. Debata nad nimi trwała wczoraj prawie 8 godzin. Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. O potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości rozmawiali podczas spotkania w cztery oczy prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu. Tomasz Grodzki mówił po spotkaniu, że rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze. No to poważna, rzeczowa rozmowa w dobrej atmosferze, a jej szczegóły, jeśli państwo pozwolą, zostaną między nami. Pan prezydent monitoruje proces legislacyjny tej ustawy, jego służby i zapewne bardzo roztropnie podejdzie do kształtu tej ustawy, w jakimkolwiek ona przyjdzie do pana prezydenta, jak przyjdzie jego kolej. Myśmy rozmawiali dość szeroko, bardzo rzeczowo. Z kolei prezydencki minister Paweł Mucha mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że tematem nie były szczegóły ustawy o sądach powszechnych, nad którą pracuje Senat. Na tym etapie prac co do procesu legislacyjnego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnie, regulaminowo nie jest żadną stroną. To jest tak, że jeżeli prace zostaną nad ustawą zakończone, ustawa trafi z Sejmu do pana prezydenta, to wtedy pan prezydent w konstytucyjnym terminie podejmuje określone aktywności. Rozmowa prezydenta Dudy z marszałkiem Grudzkim trwała około 40 minut. Katowicki sąd aresztował w nocy byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. oraz jego syna. Wcześniej obaj usłyszeli nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym wielomilionowych łapówek. Były senator, jego syn i dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostali zatrzymani we wtorek w związku ze śledztwem prowadzonym przez agentów z krakowskiej delegatury CBA. Stanisław K. i jego syn mieli usłyszeć zarzuty korupcyjne. Obecnie na byłym senatorze ciąży już w tym postępowaniu łącznie 15 zarzutów, a na jego synu 12. Jest częściowe porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Podpisy pod dokumentem złożyli w Białym Domu prezydent Donald Trump i chiński wicepremier Liu He. Obaj zapowiedzieli rozpoczęcie nowego etapu w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem. Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump określił porozumienie mianem kamienia milowego w relacjach Stanów Zjednoczonych z Chinami. Podpisując układ, wprowadzamy fundamentalną zmianę w systemie handlu międzynarodowego. Wreszcie Amerykanie mają rząd, który przedkłada ich interesy przy stole negocjacyjnym. Zgodnie z porozumieniem, Chiny w ciągu 2 lat zwiększą import ze Stanów Zjednoczonych o ponad 200 miliardów dolarów. Kwota ta obejmuje zakup wyrobów przemysłowych o wartości 80 miliardów, energii za 53 miliardy, produktów żywnościowych za 35 miliardów i usług za 35 miliardów.

zła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co tyle jak trwa? Tkną na szybie ślady łez, ktoś teraz wyjść musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończy się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów taksówką sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i bzdur. Może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów taksówką sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i bzdur. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Wczesnoporanna zmiana kłania się państwu i mówi dzień dobry, 12,5 minuty po 6. Tak, powróciły piosenki, których się zupełnie państwo nie spodziewali o tej porze. Wczoraj Kombi, dziś Halina Franckowiak, Papierowy Księżyc, ale ten utwór także jest w zestawie do głosowania na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Proszę odwiedzić stronę internetową na polskieradio.pl, tam znajdą państwo specjalny baner, albo można też wpisać 95.polskieradio.pl, tam głosujemy. Codziennie można oddawać głosy. Dzień dobry jeszcze raz powiemy. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i Marcin Rozenek. 227 trójek, już czekamy na Państwa telefony. Piotr Łodej czeka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Taki skromny apel od kierowcy. Mamy piękne dni, natomiast ja teraz jadę przez Zawiercie, to jest województwo śląskie. Na drodze jest lód, czarny lód. Nie widać go. Ja wylądowałbym w rowie. Na szczęście mam samochód trochę lepiej wyposażony. Natomiast jeżeli można, prosiłbym przez kierowców, żeby byli ostrożni, bo widzę, że tutaj kolejne auto w rowie leży. Bardzo panu dziękujemy za ten sygnał. No niby ciepło rzeczywiście, ale proszę uważać, bo to chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335, gdyby państwo zechcieli, to zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. O właśnie, pan też przypomina, że zapraszamy. I zapraszamy na salon polityczny. 8.13 Beata Miśniewicz będzie gościć ministra obrony narodowej. Mariusz Błaszczak będzie o 8.13 państwa gościem. A poza tym troszkę porozmawiamy o polityce wewnętrznej w Rosji. No bo zmiany. Premier Miedwiediew podał się do dymisji. Wielbiciel nowych typów telefonów i innych gadżetów. Śmieszna ofiara zasypiająca na ważnych spotkaniach. A w internecie nazywany jest Diemon. Tak, troszkę o nim, troszkę o tej polityce. Ernest Zozuń państwu opowie o tym po 7.40. Wcześniej, godzinę wcześniej, o zmianach w klimacie. Mogą się państwo trochę zdziwić, i to nie jest żart, ale grzyby się pojawiły w lasach. Ja myślę, że te grzyby po prostu nie wiedzą, że jest zima. Ja też z szafy nie wyjęłam ciągle zimowego płaszcza i myślę, że tak samo jest z grzybnią. O grzybobraniu po 6.35, bo one naprawdę są już w lasach. Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00, to będą pytania z kosmosu. Powiem tak, jak takim kawale obacy. Nie. 15 minut po 7.00. Doktor Tomasz Rożek, zapraszamy Państwa. O ważnych sprawach porozmawiamy w projekcie Tata. Sexting i sex torsion to nowe zjawiska, ale ich skutki już bywają tragiczne. Jak reagować, gdy dziecko wpadnie w sieć tego typu problemów? Wysyłanie swoich nagich zdjęć staje się u nastolatków coraz powszechniejsze. To nie znaczy, że my nie możemy się zorientować, że coś niefajnego się dzieje w życiu naszego dziecka, bo są pewne sygnały, czerwone światła, które się gdzieś zapalają i rodzic powinien mieć na nie oko, ucho wyczulone. O tych czerwonych światłach, które powinny dać nam znać po 7.20. Krystian Hanke zaprasza. Projekt Tata. Przed 7.00 oczywiście zajrzymy sobie do kalendarza. Co tam w kalendarzu dzisiaj? W sumie 16 stycznia to bardzo dobra data, żeby spróbować zacząć robić coś odważnego. O, dobrze. Jak pan tak mówi, to oczywiście. To możemy tak sobie delikatnie zajrzymy na pierwsze strony gazet. A w Rzeczpospolitej generalnie sprawy sądowe dominują na pierwszych stronach. Sądowy kurs kolizyjny czytamy właśnie w Rzeczpospolitej. Opozycja w Senacie odrzuci w całości tak zwaną ustawę kagańcową. Obóz rządzący jednak się nie cofnie, tak czytamy. To Rzeczpospolita, pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Kasta walczy o bezkarność. System sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą każdego z państw członkowskich wspólnoty. Unia Europejska nie ma żadnego prawa wpływać na kształt ani hamować reformy sądownictwa, podkreślają politycy obozu rządzącego oraz specjaliści w dziedzinie prawa. Tak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Bat na Polskę to z kolei nasz dziennik. Niezapisana w traktatach praworządność stała się batem do represjonowania nowych państw Unii Europejskiej. Nasz dziennik w dzienniku Gazecie Prawnej. PiS. Nie tak miało być. Wniosek Komisji Europejskiej o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej zaskoczył rządzących. Kolejnym problemem może być dla nich zapowiedziana wczoraj przez prezes Gersdorf weryfikacja sędziów powołanych przez obecną KRS. To w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie. Duży artykuł i duży tytuł. W Gazecie Wyborczej kłamstwa Chrzanowskiego. Śledztwo w sprawie korupcji w KNF. Wyborcza ujawnia: Marek Chrzanowski, były szef KNF, kłamał, gdy mówił, że nie składał korupcyjnej propozycji bankierowi Leszkowi Czarneckiemu. Wykazało to między innymi badanie wariografem. Jak pisze gazeta, mamy akt oskarżenia. To Gazeta Wyborcza. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, walka o środek. Tu chodzi o środek pola. Mimo kontuzji Krystiana Bielika w dalszym ciągu aż 5 zawodników rywalizuje miejsce obok Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji Polski. No i tych 5 wymienionych, który z nich będzie partnerem w środku pola Grzegorza Krychowiaka, to zobaczymy. Oczywiście też na pierwszej stronie Krzysztof Piątek, bo wczoraj strzelił bramkę w Pucharze Włoch. Strzelił bramkę dla Milanu, miał też asystę. Tak to wyglądało. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze strony. Thank you. schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Słuchaczki, bo tak, mówiliśmy o tym, że grzyby w lasach się pojawiły, bo tak jest. I o tym jeszcze mówić będziemy. I jeszcze do tego wakacyjna piosenka. Tak, wiem, stąpamy po kruchym lodzie i właśnie w tej sprawie trochę słuchacz napisał tak. Dwa samochody po lewej, czyste. Dwa samochody po prawo, czyste. Mój do skrobania. A, taka sytuacja. Na południu Polski, nadleśnictwo Lubliniec dokładnie, kilka dni temu sfotografowano kwitnące wawrzynki wilcze łyko, które normalnie powinny kwitnąć po lutowych mrozach, a one już w styczniu kwitną. Są bazie. My się niepokoimy, szczególnie też o młode drzewka, dlatego że te temperatury wysokie też powodują to, że szybciej się pojawiają te siewki, więc dla leśników szkółkarzy to też nie jest zbyt dobra informacja, dlatego że potem, nie daj Bóg, wystąpi mróz i wszystko zmrozi. No, widzimy, że dzieją się dziwne rzeczy i też w zachowaniu zwierząt. No, na przykład gęsi, gęgawy, które leciały z północy Europy na południe, one się zatrzymały w Polsce, bo uznały, że jest wystarczająco ciepło i że sobie przezimują w Polsce, a normalnie powinny być dużo, dużo dalej na południe. Za oknem 10, nawet 12 stopni, więc dziwnego, że w przyrodzie wszystko troszkę się przewróciło do góry nogami. O tym opowiadała przed chwilą Anna Malinowska z Lasów Państwowych. I jeszcze do lasu wrócimy po 6.35, no bo tam grzyby.

Poranna audycja, zapraszam do Trójki, to oczywiście Wilki. Wilcze Łyko kwitnie już troszkę wcześniej w tym roku, tak opowiadała pani Anna Malinowska z Lasów Państwowych. A jeśli chodzi o to Wilcze Łyko, to... A przepraszam, bo chyba przeszkadzamy. Dzień dobry, no radio jest przecież skarbnicą dźwięku. Proszę ostrożnie, brzynek Wilcze Łyko jest rośliną piękną, ale bardzo toksyczną. Natomiast proszę Państwa, w Polsce Południowo-Wschodniej, w Sandomierzu, co z tego, że w dzień jest 5-7, kiedy teraz jest 0, ale jesteśmy koło rzeki Wisły. Wszystkie samochody oblodzone, to do tego słuchacza miłego. Pozdrawiam, muszę kończyć kąpiel, Trójka jest wszędzie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, to nie przeszkadzamy już. To będziemy zmykać może. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut siódma. Trudno to uwierzyć, bo czasami dzieją się rzeczy niewyobrażalne. No i tak na przykład pojawienie się w połowie stycznia w polskich lasach grzybów czymś takim jest. Na portalach społecznościowych grzybiarze chwalą się swoimi zbiorami dorodnymi maślakami i dorodnymi prawdziwkami. Dlatego też nasza reporterka postanowiła sprawdzić, czy w lesie, aby jesień. Dzisiaj? Przecież nie ma grzybów o tej porze roku. Trudno uwierzyć, tak? Lubię zbierać grzyby, ale tak, trudno uwierzyć. Nie widziała pani tutaj grzybiarzy? Nie widziałam. Chodziłyśmy tu sporo i nic, nikogo takiego nie widziałyśmy, ani grzybów też nie. Widywałam ludzi z koszyczkami. Tutaj? Tak. Teraz? No tak. Widziałam. I co mieli? Tego nie wiem, bo nie może puste to koszyki? Do koszyka. Nie, ale szukali czegoś. Też nie ma. Ani śladu grzybów, to chyba jakaś bajka z tymi grzybami. No jest zima. Wiesław Kamiński, twórca portalu nagrzyby.pl. Ale ostatnie borowiki zbierano nawet 31 grudnia. Także ja zrobiłem konkurs taki na portalu nagrzyby.pl na ostatniego borowika. Gdzie one głównie występują? Zachodniopomorskie, Kaszuby, gdzieś 3 stycznia jakieś nadleśnictwo pokazywali też borowika. Centralnej Polsce, tam wyżej. Ja myślę, że te grzyby po prostu nie wiedzą, że jest zima. Doktor Julia Pawłowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja też z szafy nie wyjęłam ciągle zimowego płaszcza i myślę, że tak samo jest z grzybnią. Jednak częściej teraz mamy deszcz, niż mieliśmy deszcz we wrześniu. Najwyraźniej to jest wystarczająca wilgotność, żeby grzyby mogły się pojawić. Słyszałam o pysznych daniach z kurkami. Pani nie przyszła tutaj do lasu na grzyby? No nie, przyszłam na spacer. Pogoda też, jak widać, jest bardziej jesienna niż zimowa. Nie, no raczej taka wiosenna dzisiaj nawet. Nawet wiosenna, tak, piękne słońce. No, ja w miniony weekend miałam dwa zaskoczenia. Po pierwsze to są kurki. W ogóle są jednymi z takich wcześniejszych grzybów w sezonie. My je zazwyczaj zbieramy latem, a nie jesienią, więc wydaje się, że tutaj ta temperatura musi być jeszcze cieplejsza. Zbierałam też grzyby rosnące na trawach, takie fitopatogeniczne. Ja zawsze w styczniu zbieram zarodniki jesienne i zimowe, a w niedzielę udało mi się na trawach zebrać zarodniki letnie. Ten rok jest bardzo wyjątkowym rokiem. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Jest ciepły. My się niepokoimy, dlatego że mało opadów. W zasadzie żadnej pokrywy śniegu w tym roku nie było. W związku z tym, że przez ileś lat te opady były bardzo nikłe, to nasze lasy są narażone na ataki grzybów, z których się, broń Boże, nie cieszymy, bo to są grzyby takie jak opieńki, czy też innego rodzaju grzyby, które atakują po prostu nasze lasy. Ale opieńki są jadalne i bardzo dobre i też pożądane przez grzybiarzy. Tak, ale to chodzi o inne opieńki, o grzyby pasożytnicze, które po prostu bytują na drzewach w lasach i doprowadzają do po prostu zamierania drzew. W związku z tym my mamy poważny problem. Jak to się stało, że nawet borowik wyrósł? On nie tyle zamroził, co on wcześniej musiał być wyrośnięty, no a w związku z tym, że nie ma dużych przymrozków, no to po prostu przetrwał ten okres. Bo jakby były duże mrozy, śnieg, no to on by zgnił. Nie, ja myślę, że raczej nie. To wiemy, że nawet jak zbieramy grzyby jesienią, to one po kilku dniach, tygodniach obumierają i rozkładają się gdzieś w cudze, więc owocniki, które spotykamy teraz, to są owocniki, które się od nowa wytworzyły. Czy to jest tak, że grzyby wcale nie muszą występować tylko jesienią? Że tylko raz w roku mogą być? Czy jak najbardziej. To jak my sobie rok dzielimy tam na wiosnę, lato, jesień, zimę, no to absolutnie wynika z naszego przypisania miesięcy, że my styczeń uważamy za zimę. Natomiast grzyby nie używają naszego kalendarza, jakby reagują na warunki i mogą być kilka razy w roku. I tak to wygląda. Oczywiście są takie grzyby, które występują w lasach zimą, ale zwykle nie są to ani borowiki, ani kurki. Izabela Woźniak sprawdzała, co z tymi grzybami. Być może ktoś z Państwa był w lesie ostatnio i nazbierał troszkę, to proszę dać znać. 227 trójek. Za 15,5 minuty będzie siódma, wczorajsza, no nie piosenka, ale utwór dnia, Miles Davis. Ale ładnie grają, ale ładnie. Chyba częściej będziemy słuchali o poranku Miles Davis. Wczoraj to było naszą piosenką dnia. 2273, co tam u pana słychać? Zachodnio porowskim to się już gęsi i żurawie pojawiły. Nie no, teraz to chyba pan troszkę przesadza i troszkę żartuje, prawda? Nie, naprawdę nie żartuję, poważnie mówię, klucze mu ostatnio leciały. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam. My dziękujemy. A, no dobrze, no, a też pogoda wspaniała, wspaniała do biegania. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 2273, dzień dobry. Słucham o tych grzybach i tak sobie myślę, no, w styczniu w lesie grzyby, jak to dalej tak pójdzie w tym kierunku, panie redaktorze, to w Bałtyku będziemy mieli za chwilę mieć rekiny i delfiny. I też się nie będzie można kąpać, bo będą rekiny. A delfiny to ja bym chciał. O rekinach to raczej nie myślę. Urywki z kalendarza. Czwartkowe spotkania z kalendarzem, czyli Krzysztof Szubzda. Witam Państwa 16 stycznia i donoszę, że to właśnie dziś w Tajlandii obchodzi się Dzień Nauczyciela. Może nie każdy z Państwa będzie miał dziś sposobność powinszować jakiemuś tajskiemu pedagogowi, ale zawsze łatwiej spotkać w Polsce Taja niż Trzebowita czy Gąsławego, którzy obchodzą dziś swoje imieniny. Ale gdyby komuś z Państwa się udało, to niech złoży od nas wszystkich życzenia. Gdyby ktoś z Państwa wypatrzył na przykład Bułgara, to też warto podejść i pogratulować, bo Bułgarzy obchodzą dziś 30-lecie swojego okrągłego stołu. Bułgarzy jako sąsiedzi sąsiadów naszych sąsiadów są nam bardzo bliscy i pewnie żyje ich trochę w naszym kraju. Może nie milion, jak w nazwie nowofalowego zespołu, który święcił triumfy w późnych latach 80., ale trochę ich jest. Co ciekawe, założyciel zespołu One Million Bulgarians, Jacek Lang, urodził się też 16 stycznia, równo 25 lat przed bułgarskim okrągłym stołem, a skoczek narciarski Piotr Żyła w dniu rozpoczęcia obrad bułgarskiego okrągłego stołu przy swoim stole, być może okrągłym, w Cieszynie świętował trzecie urodzinki. Nikt nie spodziewał się pewnie, że mały Piotruś skoczy kiedyś 248 metrów w Planicy, zdobędzie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Tak jak założyciele The Cavern Club, nie spodziewali się, że to właśnie u nich zadebiutują Beatlesi. Ale nie spodziewając się takiego obrotu sprawy, otworzyli klub 16 stycznia 1957 roku. Wniosek z tego taki, że warto organizować okrągłe stoły, skakać i zakładać kluby muzyczne, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Zachętą do odwagi niech będzie też dla Państwa Adriana Iliescu, która 15 lat temu, właśnie 16 stycznia, w wieku 66 lat, urodziła dziecko, stając się najstarszą matką w historii medycyny. Nie ma co odkładać odważnych decyzji na później. Najlepiej zrobić to już dziś, 16 stycznia. Tego dnia zostały założone aż 3 parki narodowe i wszystkie mają się bardzo dobrze. Kampinowski, Karkonowski i słowacka część Pienińskiego. 16 stycznia 415 lat temu wydano pierwszą część Don Kiszota i wciąż sprzedaje się bardzo dobrze. 16 stycznia urodził się Romuald Traugut i André Michelet. Jeden zrobił powstanie, drugi oponę i przewodnik po restauracjach. I obaj spisali się bardzo dobrze. Frank Zamboni, wynalazca maszyny do polerowania lodu, też urodził się 16 stycznia roku 1901 w amerykańskim miasteczku o nazwie idealnej dla odkrywcy Eureka. I też jego wynalazek wciąż ma się bardzo dobrze. Co prawda, 101 lat temu też 16 stycznia ratyfikowano poprawkę wprowadzającą prohibicję, co nie okazało się bardzo dobre, a jeszcze gorsze okazało się objęcie tronu przez Iwana Groźnego również 16 stycznia 1547. W sumie jednak 16 stycznia to bardzo dobra data, żeby spróbować zacząć robić coś odważnego. O, Krzysztof Szubzda. I bardzo dobrze. Za 7 minut będzie 7. Watch out, you might get worse.